radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Een homorechtenactivist van het eerste LGBT-tijdschrift in Bangladesh is in de hoofdstad Dhaka vermoord door 3 onbekenden met messen. De moord volgt op vergelijkbare aanvallen van islamitische extremisten. Het blad waar hij voor werkte was het eerste tijdschrift voor homo, bi en transseksuelen in het overwegend islamitische Bangladesh. DARPA, de onderzoeksafdeling van het Amerikaanse leger, wil een eigen chatprogramma ontwikkelen. Het WhatsApp-alternatief moet zodanig beveiligd zijn dat het leger ermee kan chatten en er ook geld mee kan worden overgemaakt. De organisatie heeft hiervoor een wedstrijd uitgeschreven. Het winnende team kan $150.000 aan subsidie krijgen om het idee verder uit te werken en vervolgens is er $1 miljoen beschikbaar om een prototype te bouwen. De A32 was tussen Heerenveen en Leeuwarden ter hoogte van Grauw in beide richtingen afgesloten geweest in verband met ongelukken. Het verkeer werd door blokrijden weer op gang gebracht. Daarbij reed een politieauto met constante snelheid voorop, zodat er geen nieuwe files ontstonden. De ongelukken ontstonden nadat de weg spekglad was geworden door een zeer zware hagelbui. Ook elders in Friesland waren daardoor ongelukken gebeurd. Het weer. Vanavond blijft het buiig. Daarmee neemt de kans op natte sneeuw zeker in het noordoostelijke helft van het land toe. De minimumtemperatuur varieert van 0 graden in het oosten tot plus 4 graden langs de westkust. Lokaal kan het tijdelijk wit worden. En tot zover het nieuws. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. En zo is het. Hartelijk welkom luisteraars bij weer een nieuwe aflevering. Ditmaal eigenlijk een bijzondere aflevering omdat ik er zelf niet bij ben. Althans, ik ben niet in het land. Vandaag ben ik, als het goed is, met een goede vriend in Warschau, in Polen. En heb vandaag, als het goed is, een interview gehad met de opperrabijn van Polen, Michael Schudrach. Een interview dat uiteraard weer te beluisteren valt op Radio Israël als ik weer terug ben in het land. En de vertaling heb verzorgd, want het zal allemaal in het Engels gaan. En vandaag dus ook een heel bijzondere uitzending met niet zozeer nieuws uit Israël, maar dus wat context vanuit de Palestijnse fabels. Dus ik had eigenlijk willen openen met het liedje van de Hallo meneer de uil, we brengt u ons naartoe naar Fabeltjesland. Maar ik heb dat toch maar niet gedaan. We gaan het hebben vandaag over Palestijnse fabels, we gaan het hebben over de Europese Unie. En ik heb alles achter elkaar gezet en ik ben heel benieuwd wat u ervan vindt. Hallo beteka shofar, hallo benevel v'chinar. Hallo beteka shofar, hallo benevel v'chinar. Ay la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hallo betop machol, hallo b'menim v'ugab. Hallo betop machol, hallo b'menim v'ugab. Ay la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la. Hallo betiltele shama, hallo betiltele chua, hallo betiltele shama, hallo betiltele chua. I got a neshama de haleluya. Hallo beteka shofar, hallo benevel v'chinar. Hallo beteka shofar, hallo benevel v'chinar. Ay la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la בדף ומחל עלו במינים ויוגב היי לה לה לה לה לה לה Fabel 33. Gaza het dichtst bevolkt. En de Palestijnse fabel luidt: Gaza is een van de meest dichtstbevolkte gebieden ter wereld. In feite zijn gebieden als Macau, Monaco, Singapore en Hongkong aanzienlijk dichter bevolkt dan Gaza. De eerste twee bijna 5 en 4 keer zo dicht bevolkt. Op de lijst van 80 dichtstbevolkte steden op Wikipedia komt Gaza niet eens voor. Ook op de lijst van 25 meest dichtbevolkte gebieden komt de Gazastrook ook niet voor. De Palestijnen gebruiken deze fabel als argument bij nog een andere fabel. Dat is dat vanwege de dichte bevolking terreurbewegingen hun raketten uit Gaza wel moeten afschieten vanuit woonwijken. Daarbij brengen ze dus hun eigen burgers in gevaar omdat er nergens anders plaats zou zijn. En dat is ook niet waar. Iedereen kan met Google Earth zelf constateren dat de Gazastrook grote open ruimtes en groene gebieden heeft. Fabel 34. Gaza-honger. En de Palestijnse fabel luidt: er heerst honger in de Gazastrook door de blokkade. Voedingswaren kunnen de Gazastrook ongelimiteerd bereiken. Zie de fabel Gaza-blokkade. Ongeveer 80% van de Palestijnen in de Gazastrook wordt volledig verzorgd met voedsel, huisvesting, onderwijs, medische verzorging, laptops voor scholieren enzovoort door de VN, omdat ze nakomelingen zijn van de Palestijnse vluchtelingen in 1948. Het probleem in de Gazastrook is dan ook niet de honger, maar het vele overgewicht. In een onderzoek onder moeders van 18 tot en met 50 jaar in de Gazastrook, gepubliceerd in BMC Obesity, op 22 april 2014 werd geconstateerd dat er enorm veel overgewicht bestaat. Van de vrouwen kampt 57% in de steden met overgewicht, 67% in de vluchtelingenkampen, tussen aanhalingstekens, en 68% op het platteland van Gaza. De Gazastrook zit in de wereldwijde top van inwoners met overgewicht, trouwens net als alle andere Arabische gebieden. Als oorzaak wordt gezien de combinatie van de traditionele Arabische keuken van veel vet en suiker met modern westers ongezond fastfood. Van honger is in Gaza dus geen sprake. Fabel 35. Gaza openluchtgevangenis. De Palestijnse fabel, dubbele punt. Israël heeft Gaza gemaakt tot een openluchtgevangenis of zelfs een concentratiekamp. Gaza is geen openluchtgevangenis. In de eerste plaats is internationaal afgesproken dat Egypte het grootste deel van het personenverkeer met Gaza zal afhandelen. In het kader van die afspraak laat Israël alleen buitenlanders de grens passeren en Palestijnen met een bepaalde reden waarom ze in Israël moeten zijn. Bijvoorbeeld omdat ze Jeruzalem willen bezoeken voor het islamitische offerfeest. Of omdat ze medische zorg in Israël zoeken. Israëlische dokters behandelen iedereen zonder onderscheid. Bijvoorbeeld de dochter van de premier van Hamas, Ismaël Haniyeh, in 2014. Ondanks dat haar vader blijft oproepen tot de vernietiging van Israël. In die internationale afspraak is vastgelegd dat de grens met Egypte vanuit Gaza gecontroleerd zal worden door ambtenaren van de Palestijnse autoriteit en door internationale waarnemers. Echter, Beide groepen is na de staatsgreep door Hamas in 2007 het werken onmogelijk gemaakt door Hamas. Bovendien steunt Hamas moslimfundamentalistische terroristen die in de Sinaï-woestijn aanslagen plegen op het Egyptische leger en politie. Vandaar dat Egypte het grensverkeer beperkt en de grens geregeld gesloten houdt. De Gazastrook is dus geen gevangenis, maar een gebied dat moeilijk toegankelijk is omdat het oorlog voert tegen de beide buurlanden Egypte en Israël. Wie heeft ooit gehoord van een gevangenis waar vandaan 15.000 raketten werden afgevuurd en terreuraanslagen werden gepleegd op de omgeving? Hamas kan die situatie trouwens op elk moment wijzigen. De leiding van Hamas hoeft slechts te voldoen aan de 3 voorwaarden die zijn gesteld door de internationale gemeenschap. Het kwartet, de Verenigde Staten, Rusland, de Europese Unie en de Verenigde Naties. Die 3 voorwaarden zijn het afzweren van geweld, het erkennen van Israël en het nakomen van de reeds gesloten vredesbesprekingen. Zowel Egypte als Israël heeft toegezegd dat dan de grensbeperkingen opgeheven zullen worden. Fabel 32, de Gaza-blokkade. De Palestijnse fabel luidt: de blokkade van Gaza is illegaal. Er is geen algemene blokkade door Egypte en Israël tegen de Gazastrook, maar een wapenblokkade. En deze wapenblokkade van de Gazastrook is zeker niet illegaal. De juridische onderzoekscommissie van de Verenigde Naties, genaamd naar haar voorzitter professor rechtsgeleerdheid Geoffrey Palmer, concludeerde namelijk in 2011 het volgende. Het fundamentele principe van de vrijheid van navigatie in volle zee wordt slechts aan bepaalde beperkte uitzonderingen onderworpen aan de internationale wet. Israël wordt geconfronteerd met een werkelijke bedreiging voor haar veiligheid door militante groepen in Gaza. De zeeblokkade werd opgelegd als wettige veiligheidsmaatregel om te verhinderen dat wapens over zee de Gazastrook binnengeraken en wordt toegepast volgens de vereisten van de internationale wet. Ook het in internationale wateren enteren van schepen die bewust een blokkade willen breken, zoals in 2010 gebeurde bij het Turkse schip de Mavi Marmara, is volgens het internationale recht. Wie tegen deze legale wapenblokkade is, is feitelijk voorstander van het bewapenen van Hamas, dat internationaal aangemerkt is als terroristische organisatie, zodat Hamas oorlogsmisdaden kan plegen door Israëlische burgers te bestoken met raketten. Toch schrijven de media geregeld over deze wapenblokkade van Gaza, alsof dat iets verschrikkelijks zou zijn. De NRC had het bijvoorbeeld over de wurgende blokkade. Wat houdt die wapenblokkade dan in? Het betreft geen voedsel, medicijnen en alles wat niet militair gebruikt kan worden. Dat mag onbeperkt aan Gaza en gaat ook onbeperkt naar Gaza, honderden vrachtauto's per dag. Alleen voor de volgende goederen gelden beperkingen. Categorie A, wapens en munitie. Categorie B, materialen die geen wapens zijn, maar door terroristen als zodanig gebruikt kunnen worden. Deze lijst is gebaseerd op het internationaal arrangement van Wassenaar over exportcontroles voor wapens en goederen voor dubbelgebruik uit 2008. Het betreft vezelversterkte materialen en voorwerpen en chemicaliën die gebruikt kunnen worden voor het maken van raketten en raketbrandstof. Maar is er echt sprake van een wurgende blokkade omdat esterische vinylharsen, epoxyharsen, esterische vinylversnellers, hydroxylgetermineerde polybutyl Tadien en toluene disocyanaat niet ingevoerd kunnen worden, zijn wel moeilijke namen, dat zijn 5 van de goederen op de lijst. Categorie C, bouwmaterialen, vooral beton en staal en toebehoren. Deze mogen alleen ingevoerd worden als er toezicht op hun gebruik is door buitenlandse organisaties zoals de VN. De hele lijst van B en C goederen bevat slechts 34 goederen. Dat is alles. Al het overige kan ongelimiteerd worden ingevoerd. Wie zegt dat Israël de zaak is van de blokkade, draait oorzaak en gevolg om. De blokkade is een reactie op de raketbeschietingen en niet andersom. Israël wordt hier beschuldigd van iets wat de Arabieren zelf hebben veroorzaakt. Thank you. Het volgende artikel is met instemming van de auteur overgenomen. Dankjewel, Franklin Terhorst. Ontruiming van Gaza in 2005 was een grote vergissing. De hele wereld heeft kunnen zien hoe op 15 augustus 2005 55.000 Israëlische militairen, 8500 Joodse mannen, vrouwen en kinderen uit hun Bijbelse erfdeel Gaza hebben verdreven als onderdeel van een akkoord tussen Israël en de Verenigde Staten. In het Bijbelboek Jozua, onder andere 15 vers 47, wordt Gaza toebedeeld aan de stam van Juda. Velen in Israël denken met afschuw terug aan deze datum toen Israëls toenmalige premier Ariel Sharon de opdracht gaf het disengagementplan uit te voeren en Gush Katif in Gaza te ontruimen, krachtens een land voor vrede overeenkomst. Het Israëlische leger had de opdracht meegekregen de achterblijvers die zich fel tegen de ontruiming zouden verzetten met harde hand te verwijderen. Dramatische taferelen gingen via tv de wereld over. De ontruiming werd voltooid op 1 september 2005. Bovendien werden conform het disengagementplan op 22 september 2005 nog eens 4 nederzettingen in het Bijbelse thuisland Samaria ontruimd. De circa 1000 bewoners en hun 270 gezinswonen in Ganim, Kadim, Sanur en Gomesh werden met bulldozers van het Israëlische leger platgewalst zonder dat het PLO-bewind terreurbewind in Ramallah daar iets tegenover hoefde te stellen. De ontruimingen waren bedoeld als een gebaar van goede wil en de hoop op vrede, maar al snel bleek dat er sprake was van een enorme vergissing. De toenmalige Israëlische regering dacht positief over de ontruiming. Ze probeerden het Israëlische volk ervan te overtuigen hoe belangrijk deze stap zou zijn voor de veiligheid in 2003, zei premier Ariel Sharon. Ik hoop dat u dit begrijpt. Ashkelon zal niet het doelwit worden en ook de plaatsen in het zuiden niet. En in 2005 zei Shimon Peres, de ontruiming van Gazastrook zal Joden redden. De terreurbeweging Hamas beschouwde de ontruiming echter als een teken van zwakte en riep prompt de overwinning op de Joodse staat uit. Wat volgde waren aanvallen met raketten en mortiergranaten en Hamas droomde dat de uiteindelijke vernietiging van de Joodse staat een flinke stap dichterbij was gekomen. Sharon was van 17 februari 2001 tot en met 11 april 2006 de premier van Israël. De voormalige Amerikaanse president George W. Bush beloofde PLO-terreurleider Abu Mazen, Mahmoud Abbas, de ontruiming van de Joodse dorpen in Gaza nauwlettend te zullen volgen. Hij stuurde zijn puppet Condoleezza Rice naar Israël om te controleren of de ontruiming wel geheel volgens plan verliep. Duizenden Amerikaanse militairen stonden standby in een grote legerbasis nabij Tel Aviv om eventueel te hulp te komen. De zogenaamde deportatie moest een positieve impuls geven aan de vredesinitiatieven zoals beschreven in de roadmap, maar daar is, zoals door velen ruim van tevoren was voorspeld, helemaal niets van terechtgekomen. De voormalige nederzettingen werden een nieuwe uitvalsbasis voor Hamas en andere terroristische groepen die al sinds 2001-2002 Israëlische burgerdoelwitten bestookten met raketten en mortieren. Op 4 februari 2004 publiceerde Sharon een plan dat de terugtrekking van Israël uit de Gazastrook beoogde, omdat hij stelde dat aan een onafhankelijke Palestijnse staat niet viel te ontkomen. Dit plan werd op 26 oktober 2004 door de Knesset met een krappe meerderheid goedgekeurd. Uit een telefonisch onderzoek in 2005 bleek dat 48% van de Israëlische bevolking achter de ontruiming stond, omdat men geloofde dat dit tot grotere veiligheid van de Israëlische bewoners in de nabijheid van Gaza zou leiden. Het plan bleek spoedig vervuld van puur zelfbedrog. De Joodse gemeenschap in Gaza reageerde furieus op dit plan. Dat had tot gevolg dat enkele ultrarechtse rabbijnen een zogenaamde pulsa denura, Aramees voor vuurslag, over Sharon uitspraken. Een vervloeking tot de dood. Hetzelfde overkwam ook de Israëlische premier Yitzhak Rabin na zijn ondertekening van de Oslo-akkoorden in 1993. Rabin werd op 4 november 1995 vermoord. Op 17 december 2005 kreeg Sharon een lichte beroerte en nog geen maand later, op 4 januari 2006, kreeg hij een zware hersenbloeding, waardoor hij in comateuze toestand raakte. Hij werd vervolgens ongeschikt verklaard om zijn ambt uit te oefenen, waarop de Israëlische regering op 11 april 2006 officieel besloot zijn premierschap te beëindigen. De Israëlische wet bepaalt dat in een dergelijk geval binnen 100 dagen een permanente vervanger moet worden aangewezen. Daarom werd Ehud Olmert officieel de opvolger van Ariel Sharon. Sharon overleed op 11 januari 2014 na 8 jaar in coma te hebben gelegen. Een van de oudste nederzettingen, Netzarim, opgericht in 1972, werd op 22 augustus 2005 als laatste nederzetting door het Israëlische leger ontruimd en de meeste huizen platgewalst met bulldozers. Na de ontruiming gingen tienduizenden hysterische Arabieren de straat op, luidkeels schreeuwend dat hun God Allah groter is dan de God van Israël. PLO-terreurleider Abu Mazen sprong tijdens een bezoek aan Gaza begin september 2005 op een auto en schreeuwde: "En nu is de Westbank, Samaria en Judea aan de beurt." Aangemoedigd door een uitzinnige menigte, anti-Israël leuzen schreeuwend en Israëlische vlaggen verbrandend. De banieren en vlaggen waarmee ze feestvierend door de straten trokken waren betaald uit fondsen die door de Verenigde Naties ter beschikking waren gesteld. De banieren droegen als tekst: "Gaza vandaag, de Westbank morgen." Bumperstickers, eveneens betaald door de VN-kliek die in Gaza opereert, suggereerden dat Israëls vertrek uit de Gaza te danken was aan terreur. De meute ging vervolgens de ontruimde dorpen binnen om er te plunderen en synagogen in brand te steken. Zelfs de achtergebleven landbouwkassen die werk hadden kunnen bieden aan duizenden Arabieren werden door de plunderaars verwoest. De PLO-kliek noemde de ontruiming van Gaza een overwinning voor de jaren van onafgebroken verzet tegen de zionistische bezetters. Het is tot stand gekomen door de opoffering van duizenden martelaren, waaronder tientallen zelfmoordenaars. Zo sprak schoolbusmoordenaar Mohamed Dalan, een van de toenmalige kopstukken. Verschillende woordvoerders van onder meer Hamas en de Islamitische Jihad melden dat ook na het verdwijnen van de Joden uit Gaza zij zouden doorgaan met de gewapende terreur. Volgens Marwan Barghouti, die in Israël is veroordeeld tot 5 keer levenslang plus 2 keer 20 jaar wegens moord op onschuldige Israëlische burgers, lidmaatschap van een terreurbeweging en samenzwering, is de Israëlische aftocht in Gaza het gevolg van de PLO-opstand en dat deze beslist niet zou ophouden. Hamas-leider Mahmoud al-Zaghar zei dat er in de toekomst een nieuwe kaart van de regio getekend zou worden en het gebied dat ze zou gaan beheren van de zee, de Middellandse Zee, tot aan de rivier, de Jordaan en van Libanon tot aan Egypte zou gaan lopen. Rafael D. Franklin, correspondent van de Christian Science Monitor, bracht op 12 augustus 2008 een bezoek aan het dorp Mawazi in Gaza, wat destijds onderdeel uitmaakte van Gush Katif. Volgens Frankel had de Arabische bevolking ter plaatse maar 1 grote wens, en dat is de terugkeer van de Joodse bevolking. De inwoners vertelden dat het leven heel wat beter was voor 2005, toen de Joden er nog waren. In Mawassi leven een mix van etnische Palestijnen en Bedouinen. Riyad al-Lagham, een vader van 8 kinderen uit deze plaats, werkte 20 jaar in de kassen van de Israëli's en verdiende goed, evenals de andere inwoners van Mawassi en de duizenden Arabieren die werkzaam waren in de andere Joodse nederzettingen. Lagham zei tegen Frankel: "Er is niets meer te doen. Wij verlangen terug naar de tijd dat de Joden hier nog waren. Toen de Joden hier nog waren, hadden we werk. Nu zit iedereen de hele dag met zijn armen over elkaar. Ons eigen stukje land is dor en onvruchtbaar geworden. Ik heb geen benzine meer voor mijn auto. Zelfs voor mijn ezel heb je geld nodig. En dat heb ik niet. De Israëli's voelden zich verantwoordelijk voor ons. Nu vraagt niemand, nog Hamas, nog Fatah, of we iets nodig hebben. We zijn bedelaars geworden." Alleen geraamten herinneren nog aan de honderden kassen van de Joodse bewoners. Het was voorspelbaar dat Gaza ook na de ontruiming in een terreurnest zou veranderen en de moordpartijen alleen maar zouden toenemen. De escalatie van raketaanvallen vanuit Gaza sinds de ontruiming was een complete verrassing voor de politieke leiders van Israël, die ervan overtuigd waren en elke tegenstander trachten te overtuigen dat deze ingeslagen weg recht naar de vrede zou leiden. Ook de huidige Israëlische premier Benjamin Netanyahu stemde destijds voor de ontruiming, maar zei later niet nogmaals een dergelijke vergissing te zullen maken en geen nieuwe evacuees meer te zullen accepteren. De toenmalige Israëlische president Shimon Peres zei in juli 2008: "Ik had niet verwacht dat na de ontruiming van Gaza zij nog raketten op ons zouden afvuren. Hoe naïef moet men zijn, want ieder nuchter denkend mens kon voorspellen dat de ontruiming door Hamas als een teken van zwakte zou worden gezien." De rol van terreurbaas Abu Mazen was al snel uitgespeeld in Gaza. In eerste instantie stond Gaza nog onder gezag van het bewind in Ramallah, maar dat veranderde in 2007 toen Hamas een bloedige coup pleegde, culminerend in een burgeroorlog. De onderlinge discussie liep enigszins uit de hand. Balans: 616 doden, waaronder 400 aanhangers van het bewind van Abu Mazen. Daarnaast vielen er 1500 gewonden, waarvan het vele voor het leven verminkt en duizenden werden door leden van Hamas uit Gaza verdreven. Mazen maakte dat hij wegkwam om ook niet vermoord te worden, want wie niet tijdig kon vluchten, werd achter de tralies gegooid en gemarteld of vermoord. Zij gaven zich over met al hun wapens die ze van de Amerikanen en Israël hadden gekregen. Egypte wilde ze niet. Israël was het enige land dat troepen, helikopters en ambulances stuurde, opdat ze niet allemaal zou worden afgeslacht. Islam tegen islam. Denk niet dat de onderlinge moordpartijen van deze destructieve geesten enige imagoschade hebben aangericht in de publieke opinie, want figuren als Jimmy Carter, Dries van Acht, Anja Meulenbelt en een serie andere zijn trouwe fans van de verschillende terreurgroepen gebleven. Uit een onderzoek in augustus 2009 zegt 68% van de Israëlische ondervragers zich ernstig vergist te hebben en zich bovendien te walgen van de manier waarop de regering de evacuees heeft behandeld. Ruim 350 van de gezinnen bezit nog steeds, in 2015, geen permanent huis en woont in prefab woningen of caravans, terwijl ze in Gaza bloeiende bedrijven hadden, waar ook nog eens tienduizenden Arabieren een goed belegde boterham verdienden. Daarnaast is de werkloosheid onder de verdrevenen een van de hoogste van het land. Vele van deze werklozen leven louter van de sociale bijstand. Het vertrek uit Gaza heeft niet de beoogde vrede opgeleverd en de Joden die door hun eigen regering uit hun huizen zijn verdreven, zijn in de steek gelaten ondanks alle mooie beloftes. De hele geschiedenis door hebben er Joden in Gaza gewoond. Bijbels en volkenrechtelijk gezien is Gaza van Israël en heeft het in het verleden nooit aan de staat toebehoord. Egypte heeft in 1948 Gaza illegaal bezet tot 1967, toen het door Israël werd bevrijd. Voordat de eerste Joodse dorpen in Gaza werden gebouwd, is er nooit sprake geweest van een Arabische regering in Gaza of ergens anders in de Bijbelse gebieden. Vanaf het moment dat de Israëli's het in 1967 voor het zeggen kregen, werd het dorpsgebied in Gaza door de Joden omgetoverd tot prachtige gemeenschappen met een aantal terreinen met kassen voor het kweken van bloemen, groenten en fruit. Voor lokale consumptie en voor de export. De economie groeide met 5,5%. In 1967 had 20,5% van de bevolking 24 uur per dag elektriciteit. En in 1986 was het cijfer gestegen tot 92,8%. In 1967 had 16% van de huishoudens in Gaza stromend water. In 1986 was dat opgelopen tot 86%. En dat allemaal dankzij de inspanningen van Israël. Net toen de Joden uit hun huizen uit Gaza werden verdreven, kwam op 29 augustus 2005 Katrina, een tropische storm vanuit de Atlantische Oceaan aan land. En trof New Orleans met een alles verwoestende kracht. Katrina tartte alle prognoses met een windkracht boven de schaal van Fujita. Er vielen 3.576 doden en meer dan 204.000 huizen binnen New Orleans waren beschadigd of vernietigd en de schade werd geraamd op $153 miljard. Honderdduizenden Amerikaanse burgers waren plotseling dakloos in een van de grootste rampen in de geschiedenis van Amerika. Ongeveer 600.000 banen werden weggevaagd. De orkaan bereikte windsnelheden van 280 km per uur. In de Golf van Mexico waren 20 booreilanden en olieplatforms losgeslagen. De vloedgolf verwoestte 99% van alle bouwwerken langs het strand, zette 80% van New Orleans onder water en richtte verwoestingen aan in de straten van Louisiana, Mississippi en Alabama. ooggetuige Jeffrey Grider schreef: toen ik de duizenden huizen verwoest zag, gingen mijn gedachten terug naar de door de VS bestelde bulldozers die Joodse huizen in de Gazastrook vernietigden. Toen ik de duizenden en duizenden Amerikaanse burgers zag die geëvacueerd werden van hun land, kon ik mijn gedachten niet weerhouden om te denken aan de Joodse mensen die huilden en letterlijk smeekten om op hun land te mogen blijven. Volgens Rabbi Avraham Shuel Levin, uitvoerend directeur van het Rabbijnse Vredescongres, is er veel gespeculeerd over het verband tussen deze orkaan en de ontmanteling van Joodse gemeenschappen, en het bestaat wel degelijk een verband. Sharon is overleden, maar de gevolgen van zijn beslissingen, die hij onder druk van Washington heeft moeten uitvoeren, wegen tot op heden bijzonder zwaar op de gezinnen die Gaza moesten verlaten en al die slachtoffers die daarna door terreur van Hamas en andere terreurgroepen zijn aangevallen. Voor de Joodse staat was de Land voor Vrede overeenkomst met de ontruiming van de Gazastrook een fopspeen. Sindsdien ligt Israël voortdurend onder vuur van raketbeschietingen vanuit Gaza. Duizenden raketten hebben een groot deel van de bevolking getraumatiseerd. Volgens de laatste rapporten leidt meer dan 63% van de kinderen in de zuidelijke Israëlische stad Sderot aan posttraumatische stress, grotendeels te wijten aan terrorisme. In een interview in de Arabische krant Al-Quds zegt de Belg Mark Otte, indertijd tot bijzondere vertegenwoordiger van Eurobabel benoemd voor het vredesproces in het Midden-Oosten, dat Israël na ontruiming van Gaza ook werk moest gaan maken van terugtrekking uit Samaria, Judea en het oostelijke deel van Jeruzalem. Onze positie is duidelijk. Het gaat in deze onbezette gebieden en ook de toekomst van Jeruzalem zal in de discussie moeten worden meegenomen, aldus Otte. Otte heeft kennelijk nooit de moeite genomen de waarheid te achterhalen over Israëls recht op land, vastgelegd in bindende resoluties. Hij wees de uitspraken van Ariel Sharon van de hand, die zei dat Israël zich niet zal terugtrekken uit de grote Joodse gemeenschappen in Samaria en Judea, waaronder Ariel en Ma'ala Adomim. Dat is niet het standpunt van Brussel, aldus brutale Otte. Volledig in lijn met de andere vertegenwoordigers van Eurobabel sprak hij met geen woord over het ontmantelen van de PLO-terreurgroepen, noch over de uitspraken van verschillende terreurleiders dat ze de staat Israël volledig willen vernietigen. Nou, zo, beste dames en heren, ziet u een relaas geschreven door Frank Linton Horst. Dat heeft hij in 2005 al geschreven, maar nog een keer geredigeerd en aangepast op in het laatste deel van 2015. En hier zien we natuurlijk een gebeurtenis die zo diep de mensen heeft geraakt van Israël en zo wars is van elke realiteitszin, dat ik me afvraag van hoe kijkt God daartegen aan en hoe moet dat nu verder? With all your heart. Fabel 29, de Europese Unie. De Palestijnse fabel, dubbele punt. De Europese Unie doet te weinig tegen de Israëlische bezetting. Er zijn circa 100 betwiste gebieden in de wereld volgens Wikipedia. Geen enkel betwist gebied krijgt zoveel aandacht van de Europese Unie als de Westbank. Terwijl een groot deel van de bevolking van de Westbank al zelfbestuur heeft, dit in tegenstelling tot veel andere betwiste gebieden, maar liefst 96% van de Arabische bevolking op de Westbank leeft onder een eigen regering dat eigen ambtenaren in dienst heeft, belastingen heft enzovoort. Bovendien heeft Israël juridisch gezien sterke aanspraken op een deel van de Westbank en voert het bestuur op basis van de Oslo-akkoorden die door de Europese Unie notabene gegarandeerd zijn. Op nog meer manieren wordt er door de Europese Unie met twee maten gemeten. Want toen Rusland de Krim bezette, was de Europese Unie wel verontwaardigd, maar vroeg niet om speciale etiketten op goederen uit bezet Oekraïns grondgebied. Iets waarvoor Israëlische producten uit de Westbank wel steeds opnieuw wordt geroepen. Interessant is ook de vergelijking met twee bezettingen door islamitische landen, die van de Westelijke Sahara en Noord-Cyprus. De Europese Unie wil geen verdragen met Israël sluiten als die ook betrekking hebben op de Westbank. Bijvoorbeeld op de daar gevestigde Israëlische bedrijven. Bij het zaken doen met Marokko blijkt dat echter geen enkel probleem. Sterker nog, de Europese Unie heeft visserijverdragen gesloten met Marokko die notabene direct ten koste gaan van de oorspronkelijke bevolking van de Westelijke Sahara. Europese vissers mogen door die verdragen de vis uit de zeeën van het bezette Westelijke Sahara helpen roven. De bezetting van Noord-Cyprus door Turkije is zeer bruut. 1/3 van de bevolking is verdreven. De Verenigde Naties constateerden in een rapport van 2011 vele mensenrechten schendingen. Er loopt een bijna 200 kilometer lange grens met huizenhoge hekken dwars door het gebied. Tienduizenden Turkse kolonisten zijn er gekomen wonen op de plekken van de oorspronkelijke Griekse bewoners. Grieks-Cypriotisch historisch erfgoed wordt bewust vernietigd. En het gaat hier om Europees grondgebied. Wat doet de Europese Unie hieraan? Niets. Of sterker nog, het steunt en financiert deze bezetting. Allerlei projecten in het bezette Noord-Cyprus, bijvoorbeeld de aanleg van wegen, komen in aanmerking voor subsidie van de Europese Unie. Om nog maar te zwijgen over hoe Europa de roep om autonomie van eigen volken negeert, zoals dat van de Basken, de Catalanen, de Corsicanen enzovoort. Een ander treffend voorbeeld van de dubbele standaard was de houding van Europa toen Israël de leider van de, ook door Europa trouwens zo aangemerkt, terroristische organisatie Hamas had gedood, Sheikh Yassin. Dit werd door Europa veroordeeld, terwijl toen de Verenigde Staten Al-Qaeda-leider Osama Bin Laden doodde, Europa hen daarmee feliciteerde. Toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans gaf bij zijn bezoek aan Israël in 2013 trouwens toe dat de Europese Unie Israël anders behandelt. Europa hanteert voor Israël andere standaarden dan voor andere landen in de regio. Oftewel, Europa discrimineert. Europa, dat al zoveel boycotts van Joodse personen en bedrijven in de geschiedenis uitvoerde, heeft nu de Joodse staat als eerste in het vizier om te boycotten. Ik vind het onbegrijpelijk dat sommigen in Europa nog steeds bezeten zijn van een anti-Israëlische obsessie. Honderdduizenden mensen worden in het Midden-Oosten afgeslacht. Miljoenen worden verdreven. Maar sommigen in Europa geloven dat het belangrijkste is het onder druk zetten, boycotten en belasteren van de enige echte democratie in het Midden-Oosten, Israël. De enige voorhoede van vrijheid. Het enige land waar de mensenrechten worden gerespecteerd. Waar sprake is van een vrije pers. En waar de waarden die wij delen met Europa dienen als ons kompas en onze manier van leven. Ik vind dit zeer onbegrijpelijk, maar ik vind het ook ten nadele van Europa. We zijn de bewakers van de beschaving hier in het hart van het Midden-Oosten tegen nieuwe barbarij. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu in 2015. Hoe kan dit? Antisemitisme speelt bij sommige Europeanen zeker een rol. Maar dat is maar een stukje van de verklaring. Er spelen ook grote economische belangen, want er zijn 57 islamitische landen in de wereld. Hieronder valt uiteraard ook de olietoevoer. Nederland weet er alles van na de olieboycott van 1973. Er zijn in de Europese landen groeiende moslimgemeenschappen die politieke druk uitoefenen. De Brits-Nederlandse schrijver Ian Burema constateert toch dat het vreemd is gesteld met de grote verontwaardiging van veel Europese intellectuelen over Israël en de Verenigde Staten in een wereld waarin zoveel dictators hun eigen bevolking afslachten en onderdrukken. Hij verklaart het met gevoelens van schuld en angst. De Europese geschiedenis en zeker ook de twee door de Europeanen veroorzaakte wereldoorlogen resulteerden in zo verschrikkelijke slachtingen dat Europeanen nu een weerzin hebben tegen militaire macht en kolonialisme. Afzien daarvan zou vrede geven. Het is wel een droomwereld, want die vrede werd in stand gehouden dankzij de bescherming van de Verenigde Staten, de enige westerse democratie die bereid was om nog aan de machtspolitiek te doen. De angst van Europa is dat na die militaire macht Europa mogelijk meesleurt in een nieuwe oorlog en zo uit haar droomwereld wekt. Dat schuldgevoel heerst helemaal rond Israël, dat door de Arabische agressie genoodzaakt is om methoden te gebruiken die Europa aan haar koloniale verleden herinnert. Daarnaast is er uiteraard ook het schuldgevoel over de Holocaust, waarin de Europese naties 6 miljoen Joden zonder enig mededogen doden, alleen omdat ze Joods waren. Dan is het prettig om de nu levende Joden als slecht af te schilderen, dan hoeft men zich over de Holocaust minder schuldig te voelen. Dat is het zogenaamde blaming the victim, het slachtoffer de schuld geven, zoals soms ook gebeurt bij vrouwen die verkracht zijn. De Verenigde Staten en Israël herinneren Europa aan haar schuld voor haar eigen zeer gewelddadige verleden en dat roept weerzin op. Mensen vragen mij de hele tijd, is er nog toekomst voor de Joden in Europa? Maar ik maak mij meer zorgen over de vraag of er nog toekomst is voor de Europeanen in Europa. Voormalig Sovjet-dissident en voormalig Israëlische minister Natan Sharansky. Sinds 1945 ben ik niet meer zo bang geweest. Ik ben bang omdat het antisemitisme, waarvan ik dacht dat het tot het verleden behoorde, op de een of andere manier nog bestaat. Ik was ervan overtuigd in 1945 dat het antisemitisme was gestorven, samen met de Joodse slachtoffers in Auschwitz en Treblinka. Echter, de Joden gingen wel ten onder, maar het antisemitisme bloeit in sommige delen van de wereld. En deze uitspraak werd gedaan door de winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, Elie Wiesel. Er lag een verband met Gaza en Katrina in New Orleans. Maar dan denk ik bij mezelf, zijn er nog meer verbanden door wat wij Israël hebben aangedaan? Want kijk nu eens wat er bijvoorbeeld in Europa gebeurt. IS. En natuurlijk hebben de Palestijnen ook daar een fabel over. Namelijk fabel 51. Islamitische staat, IS. De Palestijnse fabel. IS is opgericht door de Zionisten. Deze fabel werd bekend door de Nederlandse topambtenaar, dat is ze nu niet meer, Yasmina Haifi, die op 12 augustus 2014 twitterde: IS heeft niets met islam te maken, is vooropgezet plan van Zionisten die bewust islam willen zwart maken. Nou, deze onzin wordt ook verspreid door Palestijnse leiders. Zo zei Fatah bestuurslid Sultan Abu El Ainain op de Libanese televisie, wat een moeilijke naam, op 5 februari 2015 dat hij IS ziet als verlengstuk van het Zionistische gebeuren. Natuurlijk is IS door en door islamitisch. De organisatie noemt zichzelf Islamitische Staat. De organisatie krijgt geld van moslims en islamitische landen. Alle leden zijn moslims. De leden leven strikt volgens de sharia, de islamitische wetgeving. En de leden willen hun leven opofferen voor de islam om volgens islamitische traditie als islamitisch martelaar in het islamitische paradijs te komen, waar ze volgens de islamitische traditie bediend zullen worden door 72 maagden. Bovendien mogen ze de islamitische martelaren 70 familieleden aanwijzen om ook in het islamitisch paradijs te komen. De leden van IS halen hun inspiratie uit de Koran. De organisatie wordt aanbevolen door een deel van de islamitische geestelijken. De organisatie streeft naar een kalifaat, islamitisch rijk. Dat doet de organisatie door middel van jihad, de islamitische heilige oorlog. De organisatie strijdt daarom tegen niet-moslims, ook burgers die gedood mogen worden. De leden worden geworven door moslims. De leden roepen voortdurend Allah Akbar, Allah is de grootste. En daarom stromen moslims uit de hele wereld toe, die willen als moslim voor IS strijden en hun leven geven. Volgens een opiniepeiling van de Arabische omroep Al Jazeera in 2015 staat 81,3% van de bezoekers van hun site achter IS. Hallo, wat hebben we in Europa? Hoe kunnen mensen dan toch de boodschap de wereld insturen dat IS niets met islam te maken heeft en is opgericht door Zionisten? Voor mensen uit het Westen is deze overduidelijke leugen moeilijk te verklaren. Deze leugen is enerzijds het gevolg van de Arabische schaamtecultuur. Arabieren kunnen niets fout doen. Beschuldigingen worden daarom glashard ontkend. Daar komt het islamitisch superioriteitsgevoel bij. De islam is de beste godsdienst. Dus als het de moslims niet goed gaat, komt dat door samensweringen. Er is natuurlijk ook nog een fabel over geschreven. Zie de fabel complottheorieën. Het is triest en verontrustend dat zelfs een ogenschijnlijk goed geïntegreerde moslima met een belangrijke functie als Yasmina Haifi zich hier niet aan weet te onttrekken. Ook dit is een duidelijk geval van Arabische projectie waarbij Israël iets verweten kan worden, althans, zeggen de Arabieren, waar ze zelf schuldig aan zijn. En als je dan naar het wereldgebeuren kijkt in Europa, dan zie je dat doorgaans linkse politici het helemaal geweldig vinden dat de moslims Europa binnenstromen. Is goed voor de werkgelegenheid, zeggen ze. Er zijn veel hoogopgeleide moslims erbij. En die zijn hartelijk welkom. Nou, kijken ze naar welke landen ze gaan. Ze gaan echt niet naar Oost-Europa waar er nog een grote sociale achterstand is. Maar het zijn de rijke landen waar ze naartoe gaan. En dan komen ze uiteraard ook in Nederland. Daarbij moet gezegd worden dat onder de moslims velen tot bekering komen in Yeshua. En dat is prachtig. Maar dat is één kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is, we hebben het eerder gehad over oorzaak en gevolg, mogelijke relatie tussen Katrina en de verwoesting van New Orleans in relatie tot het ontruimen van Gaza met behulp van Amerikaans materieel. Maar wat nu dat wij de moslims in Europa krijgen als gevolg van wat wij in de Tweede Wereldoorlog het Joodse volk hebben aangedaan? Want stel nu dat Gods gram over Europa trekt, nou dan kan ik wel zeggen dat er een andere wind door Europa gaat waaien, waar de meeste mensen niet blij van zullen worden. En tegelijk roept het ons christenen op om waakzaam te zijn. Ja, Yeshua zegt ook dat we moeten waakzaam zijn. Omdat wij niet de dag nog de uren weten. Het is een beetje hetzelfde verhaal als de vijf wijzen en de vijf dwaze maagden. De ene groep had wel olie in de lamp en de andere groep had geen olie in de lamp. En ik denk ook dat we dan als christenen in deze wereld zichtbaar moeten zijn. Want Yeshua zegt, ik ben het licht der wereld. Maar hij zegt ook van ons, gij zijt het licht der wereld. En dat betekent gewoon dat wij zijn licht mogen schijnen in deze duistere wereld. En ik kan erbij vertellen dat wij als heel klein lichtje al heel goed zichtbaar zouden kunnen zijn. Want er is wetenschappelijk bewezen dat je een brandende lucifer in een pikdonkere nacht en een heldere hemel kunt zien op een afstand van 3 kilometer. Dus ook aan alle volgers van Yeshua, wees in deze wereld een lichtend licht en een zoutend zout. En zo zijn we gekomen aan het einde van een uitzonderlijke aflevering van Frontline Israël. Dank u voor het luisteren. Ik wens u van harte Godzegen toe, maar bovenal zijn shalom. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. En meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl.